dostępu do informacji niejawnych, które sami mu nie chcą przyznać. Więc jest to małostkowa gra ze strony ośrodka premiera, na co odpowiada pan prezydent, tak może odpowiedzieć. No i tak będzie, póki strony nie zrezygnują z tego kopania się pod stołem, to tak będzie. I to nie jest żaden unikat, że tutaj obywatele cierpią. Jak panowie biegali za tym, żeby na Polskę nałożyć sankcje i nie przyznać jej środków za rządów PiS-u, to też przecież wszystkich Polaków wzięliście na zakładników tej sprawy, no ale ważniejsze było to, żeby PiS odsunąć od władzy, więc nie jest to żadna unikalna sytuacja i nie podchodzimy do tego tak emocjonalnie, że to tylko po jednej stronie jest wina. No po prostu obie strony prowadzą spór kompetencyjny, a jedna wyszła się spłakać do mediów i to u premiera, ale to niekoniecznie ten, kto pierwszy wychodzi spłakać, jest winien bójki. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze w sprawie tak, ja chce jeszcze w sprawie, bo nie może, pan, tak, nie może być tak, panie redaktor, że w publicznym... O, pan redaktor Szczerba. Że w publicznym radio europoseł Szczerba obraża prezydenta Polski. Proszę pana, ale pan przez cały czas przerywa wszystkim uczestnikom tej dyskusji. I teraz pan rządu, będzie... A teraz poseł Szczerba atakują prezydenta Polski. Przecież przed chwilą poseł Szczerba... Ale pan przed chwilą atakował... przez polityków. Ale tak, przepraszam, pan przed... naprawdę już pan przed chwilą, pan przed chwilą atakował premiera, teraz Szczerba atakował. Nie ma pan problemu. Pani redaktor tutaj rozdziela głos, a nie my. Ale pani redaktor też powinna natychmiast reagować. Gość programu oskarża prezydenta Polski o zdradę. Tak, to była zdrada. Ale proszę pana, przed chwilą powiedziała pani posłanka Zalewska o zdradzie. Blokowanie awansów młodych oficerów, którzy chcą pracować dla państwa polskiego i jego bezpieczeństwa. Szanowni państwo, przejdźmy, zamknijmy ten wątek, przejdźmy do kwestii działki pod CPK, która była kluczowa, dlatego że miała przez tę działkę przebiegać kolej dużych prędkości w końcówce rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy był tak zwany rząd dwutygodniowy. Działka została sprzedana prywatnemu przedsiębiorcy. Teraz mieliśmy konferencję ministra rolnictwa, szefa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i tego przedsiębiorcy Piotra Wielgomasa i on powiedział, że godzi się oddać tę działkę do Skarbu Państwa po cenie zakupu, czyli Skarb Państwa nie będzie musiał płacić odszkodowania. Pan Jacek Trela, czy to kończy sprawę, czy nie? No to w tym znaczeniu własnościowym, właścicielskim kończy, dlatego że właściciel ma prawo zrobić z tą nieruchomością to, co uzna za stosowne i uważa, że stosowne jest oddanie to tej działki Skarbowi Państwa i to jest oczywiście dobra wiadomość, natomiast jest jeszcze wymiar prawnokarny i on będzie musiał być ta sprawa w wymiarze prawnokarnym będzie musiała być wyjaśniona. Jak ja na nią patrzę to i porównuję aferę z Funduszem Sprawiedliwości i to ta afera z Funduszem Sprawiedliwości to jest, mimo że to był gruby skok na kasy, to jednak była subtelną działalnością. No między innymi ten pan z Profeto 34 razy wizytował Ministerstwo Sprawiedliwości i rozmawiał na temat przyznanych środków. A tu był jeden skok na kasę. Szokujący. Nie mieli czasu, bo 14 dni... Kto skoczył na kasę krótkim, i co przywłaszczył? W krótkim czasie. Przepraszam bardzo, czy pan się uspokoił? Jestem bardzo spokojny. I w związku z tym sprzedano działkę za 23 miliony po to, żeby potem można było ją odsprzedać za 400 milionów. No, to było proste. Ale tak eksperci mówią. To było proste rozwiązanie. Proszę pani, wartość tej ziemi wzrosła. Sprawa wyszła na jaw i na szczęście pan Wielgomas wycofał się z tego, oddał, zamknął ten wątek cywilnoprawny, a wątek karny będzie wyjaśniony. Być może potwierdzi się to, o czym powiedziałem. Jest doniesienie ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego dotyczące byłego wiceministra Sprawa i Sprawiedliwości, pana Rafała Romanowskiego, który miał podpisywać dokumenty w sprawie przekazania tej działki. Robert Biedroń, czy tutaj zostały dopełnione wszystkie działania z KOWR-u, czyli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa? Zarzuty są takie, że właściwie przez 2 lata KOWR nie zrobił nic, żeby tę działkę odzyskać i że dopiero publikacja w Wirtualnej Polsce otworzyła oczy w KOWR-ze na te kwestie? No przede wszystkim podziękowania dla dziennikarzy. Po raz kolejny to jest dowód na to, że potrzebujemy państwa pracy i wolnych mediów, bo patrzenie na ręce politykom, bez względu na to, z jakiej opcji pochodzą, jest esencją demokracji. Ta sprawa związana z tą działką oczywiście śmierdzi na kilometr korupcją. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To znaczy procedury, to, że w tym dwutygodniowym rządzie, przypomnę, podejmowano w ciągu 24 godzin tego typu decyzje. Zmieniano jakąś rzeczkę, mały strumyk w jakiś... czy to było ciąg wodny, czy jakieś inne, żeby tylko ją... Ciek wodny, żeby tylko, dziękuję, można było ją sprzedać za bardzo niską cenę, a później być może odsprzedać za większe pieniądze. To jest wszystko do zbadania, ale to jest kolejna afera. I teraz ciekaw jestem oczywiście, jak to się skończy. Po to dzisiaj porządkujemy także praworządność, żeby tego typu rzeczy wyjaśniać. I w tej sprawie także różne kwestie... Panie pośle, przyjdzie kolej pańska. Kwestie trzeba wyjaśnić, także udział Daftony, jaki był, bo to wydaje mi się, że... No, szczególnie w kampanii Rafała Trzaskowskiego. Ale tak, pani redaktor, przypomnę tubki Telusa. 50, pani przypomniała kolejny grzech PiSu, gdzie tubki Telusa za 50 groszy, 4 razy zaniżona cena po cenie hurtowej, który pan Telus rozdawał ochoczo, właśnie sponsorowane przez tą firmę. To jest, no to śmierdzi korupcją na odległość i trzeba to wyjaśnić. Wydawane już po przegranych przez PiS wyborach 15 października 2023. 4 zawieszenia w PiSie, Telus, wiceminister Romanowski, ale co najważniejsze, zawiadomienia do prokuratury, bo jakby zwrot tej działki do zasobu Skarbu Państwa nie rozwiązuje tutaj tych kwestii prawnych. Ja absolutnie zgadzam się, że śmierdzi korupcją. Zresztą wszystko, czego dotykał PiS, czy to była pomoc dla Ukrainy w ramach RARS-u, czy to była pandemia, czy to był Fundusz Sprawiedliwości, czy to był CPK, jak widać, śmierdziało korupcją, cały PiS kradnie. To nie jest tylko hasło, które jest powtarzane przez Polki i Polaków, to jest rzeczywistość. I rzeczywiście muszą się z tym... Przez Polki i Polaków, czy przez premiera Tuska? Rzeczywiście będą musieli się z tym wszystkim zmierzyć. Dostrzegamy też, nie tylko chodzi o dziennikarzy, których szanuję, ale przede wszystkim też bardzo rzetelna informacja, którą tutaj zapewnia pan minister Krajewski, no pokazuje jednoznacznie, że wszystko było przyspieszane, wszystko było sterowane. Wszystko było po to, żeby zdążyć w ramach tego dwutygodniowego rządu Morawieckiego. Widzimy również, że to nie był przypadek, że Andrzej Duda pozwalał na to, żeby jeszcze dokończano różnego rodzaju śmierdzące, brudne, pazerne interesy tej ekipy rządowej. Anna Zalewska, czy pani wiedziała, że Ministerstwo Rolnictwa sprzedaje kluczową dla CPK działkę? Pani redaktor, no, jestem w Europarlamencie od 2019 roku, to po pierwsze, więc trudno, żebym o takich rzeczach wiedziała. Natomiast my każdą taką sytuację traktujemy poważnie, stąd słusznie, to jest jedyna rzecz, z którą się zgadzam z europosłem Szczerbą. Natychmiast podjęliśmy decyzję o zawieszeniu i wyjaśnieniu całej sytuacji. Mamy dużo większy kłopot, bo nie mamy dostępu do dokumentów. Pani redaktor, oni mają przegląd całej dokumentacji. Jest EZD, czyli elektroniczne zarządzanie dokumentami. Tam każda godzina, każda minuta, każda poprawka jakiegokolwiek dokumentu jest. W związku z tym, jak państwo opowiadają o jakichś dokumentach, o jakichś wnioskach, o jakichś dowodach, a niczego nie pokazujecie, jedyne co zostało pokazane, to przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy zrobili kontrolę poselską w ministerstwie i w KOWR-ze, dostali umowę, z której jednoznacznie wynikało, że interes państwa został zabezpieczony. Nie, został zabezpieczony. Nikt, to pomysł oczywiście Koalicji Obywatelskiej, żeby wzbudzić emocje. Nie było mowy o żadnych 400 tysiącach, tylko o tych, przepraszam, 400 milionach, przepraszam. No bo to są była jednak duże. Jasne, według państwa. Ale po co ta działka w ogóle została sprzedana, proszę mi powiedzieć? Absolutnie nie wiem, tym bardziej, że tak jak minister Kowalczyk zasugerował i powiedział, nie że generalnie swojego kolegę KOWR, proszę mi wierzyć, my walczymy z tym, jak ogrywają Donalda Tuska w Europarlamencie i w Komisji Europejskiej, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną. klimatyczną, bo naprawdę to są poważne kwestie, a tutaj będziemy je wyjaśniać. Może skończę, że minister był już przesłuchiwany przez specjalną komisję, pan Telus. Na czele tej komisji powołanej przez PiS stoi pani Elżbieta Witek. I co on powiedział? Że dlaczego on sprzedał i czy powiedział, czy tam była łapówka? Informuję panią jeszcze raz i spróbuję zakończyć tylko tę wypowiedź, że o tyle jest to rzeczywiście poważne, że minister Kowalczyk podkreślił, że było takie zalecenie do KOWR-u, że działki, które są w okolicach CPK, są raczej tymi, których nie należy sprzedawać, nawet dzierżawcom od 2008 roku, nawet tym, którzy uczestniczą w kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej. Natomiast pani redaktor,